سلام ای شب معصوم، سلام ای شبی که چشم های گرگ های بیابان را به حفره های استخوانی ایمان و اعتماد بدل می کنی و در کنار جوی بارهای تو ارواح بیدها، ارواح مهربان تبرها را می بویند. من از جهان بی تفاوتی فکرها و حرفها و صداها می آیم و این جهان بلانه ماران مانند است و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی است که همچنان که تو را می بوسند در ذهن خود تناب دار تو را می بافند. سلام ای شب معصوم. میان پنجره و دیدن همیشه فاصله ایست. چرا نگاه نکردم؟ مانند آن زمان که مردی از کنار درختان خیس گذر می کرد، چرا نگاه نکردم؟ انگار مادرم گریسته بود آن شب، آن شب که من به درد رسیدم و نطفه شکل گرفت، آن شب که اصفهان پر از تنین کاشی آبی بود و آن کسی که نیمه من بود به درون نطفه من بازگشته بود و من در آینه می دیدمش که مثل آینه پاکیزه بود و روشن بود و ناگهان صدایم کرد و من عروس خوشه های عقاقی شدم. انگار مادرم گریسته بود آن شب. چه روشنایی بیهوده‌ای در این دریچه مسدود سر کشید. چرا نگاه نکردم؟ تمام بوسه ها و نوازش ها می دانستند که دست های تو ویران خواهد شد و من نگاه نکردم تا آن زمان که پنجره ساعت گشوده شد و آن قناری غمگین چهار بار نواخت و من به آن زن کوچک برخوردم که چشمهایش مانند لانه های خالی سی مرغان بودند و آنچنان که در تحرک رانهایش می رفت گویی به کارت رؤیای پرشکوه مرا با خود به سوی بستر شب می برد.